پیارے امیر اہل سنت، مستعمل پانی پینے کا حکم بیان فرما دیں. یہ پانی جو استعمال شدہ ہوتا ہے مستعمل، مستعمل پانی کہتے کس کو ہیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ حنفیوں کے نزدیک مسئلہ، شافعیوں کے نزدیک نہیں ہے. مستعمل پانی کا بے دھلا، بے دھلے اعضاء وضو، یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہے تو اعضاء وضو بے دھلے، غسل اگر ٹوٹا ہوا ہے تو پھر پورا ظاہری جسم جو ہے وہ بے دھلا ہے. تو اب مثلا بے وضو ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو اب یہ کونیوں تک ہاتھ، یہ چہرہ جہاں جہاں تک دھونا ہے، وضو میں جو جو حصے دھونے ہیں وہ سب بے دھلے ہو گئے. اب بے دھلا کوئی حصہ جسم کا، سپوز کریں کہ پانی کا لوٹا ہے یا بالٹی ہے پانی کی، اس میں آپ نے بے دھلی انگلی داخل کی، ڈال دی اس میں، تو اب یہ جو بالٹی کا پانی ہے نا، کیونکہ یہ پانی ٹھہرا ہوا کہلائے گا، دہ در دہ سے کم ہے، تو اس میں آپ نے انگلی ڈالی بالٹی میں، تو یہ پانی ہو گیا مستعمل. مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ یہ پانی پاک ہوتا ہے. البتہ وضو اور غسل کے لیے یہ پانی اب قابل نہ رہا، اس سے وضو نہیں ہوتا. مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا. نجاست اس سے دور کی جا سکتی ہے، کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں اور استعمال اس کا ہو سکتا ہے. رہا اس کا کھانے پینے میں استعمال کرنا کیسا، اس پر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فقہاء کرام اس طرف گئے کہ یہ پانی جو ہے اس کا پینا یا اس سے آٹا گوندھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے اور اس کا پینا گناہ. اسی طرح بعض علماء اس طرف گئے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی، اس کو اعلی حضرت نے خلاف اولا بھی کہا ہے. اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے یہ فعل جائز ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا رجحان مکروہ تنزیہی کی طرف ہے. آپ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دیا بلکہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا قرار دیا مستعمل پانی کو کے پینے کو. تو جو ہاتھ پاؤں کا وضو کا جو غسالہ ہے، پانی گرا، یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، اس کو پینا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، پینے والا گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ہم نے اپنی وہی مصلحت کا رکھا. اب یہ کہ پھر عقیدت میں، عقیدت کا نظام پھر الگ ہوتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں پہلی بار بیعت کرنے کے لیے حضور سیدنا مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر ہوا تھا. حضور مفتی اعظم وضو فرما رہے تھے، تو بعد عقیدت مند ہاتھ بڑھا کر وہ پانی لے کر پی رہے تھے، مل رہے تھے، تو میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اور پانی کو پی لیا. تو مجھے وہ پانی جو تھا وہ آب گلاب محسوس ہوا، گلاب کا پانی. تو میں سمجھا کہ حضور مفتی اعظم بڑی ہستی ہیں، تو گلاب کے پانی سے وضو کرتے ہوں گے. تو میں نے پھر لوگوں سے بولا کہ وہ حضرت تو گلاب کے پانی سے وضو کرتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ عام پانی ہے، یہ ان کے کرامات ہے جو تمہیں گلاب کا پانی محسوس ہوا. اور مسئلہ یہ کہ گلاب کے پانی سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، گلاب کا پانی ہے. یا دودھ سے کسی نے وضو کیا، کسی کو دودھ محسوس ہو بولے دودھ سے وضو کرتا ہے، تو دودھ سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے. وضو کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، کوئی پانی ہی ہو اور کوئی چیز نہ ہو. تیل سے وضو کرے گا تب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کہ مستعمل پانی پینا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی مگر جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ دیکھیں، مصدقہ نہیں ہے، ایک شخص نے مجھے بتایا تھا، میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ میں نے کوئی ایسی اس کے لیے معلومات کی ہے، اور اس طرح کی باتوں میں کوئی حدیثوں کی طرح چھان بھی نہیں کی جاتی. بزرگوں کی طرف کوئی اچھی بات منسوب ہو جاتی ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے وضو کے لیے پانی وہ بے دھلا ہاتھ ڈالا، اچھا بعض صورتوں میں باوضو ہے پھر بھی پانی مستعمل ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کسی ثواب کے کام کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا. مثال کے طور پر کھانے کا وضو کرنا چاہتا ہے, کھانے کے لیے ہاتھ دھونا, یہ بھی کھانے کا وضو کہلاتا ہے نا. تو کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے باوضو ہے یا باوضو نہیں ہے تو ہاتھ دھو چکا ہے پہلے کی, اور اس کے بعد کو وضو توڑنے والا عمل نہیں ہوا, تو اب اس کا ہاتھ جہاں تک دھویا وہ دھلا ہوا ہے. تو بالفرض اگر باوضو بھی ہے اور اس نے وہی بالٹی یا پتیلے میں جو ٹھہرے پانی کے حکم میں, اس گھروں کے پتیلے اور بالٹیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں, ٹھہرے پانی کے حکم ہی ہوتے ہیں, تو اب پتیلے میں یا بالٹی میں کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی نیت سے کسی نے ہاتھ ڈالا, اب یہ پانی مستعمل ہو جائے گا چاہیے بے وضو. یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا. اب اس سے اس پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا. اب یہ ساری معلومات ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ظاہر ایک قربانی دینی پڑے گی. تو اس کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں بہار شریعت کے دوسرے حصے میں, یہ مستعمل پانی کے مسائل ہیں. سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں, ان کو پوچھیں, اور بھی اس کے کافی یعنی کہ جزیات مل جائیں گے بہار شریعت میں. ضمنی مسائل فتح و رضویہ شریف میں بکثرت یہ مسائل موجود ہیں, تو اس کا مطالعہ کر رہا ہوگا. تو عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بھی کچھ نہ کچھ ملتی رہیں گی اور مزید مطالعہ کرنے کا جذبہ ملے گا, تو انشاءاللہ معلومات مزید بڑھ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.